z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 7 dzień listopada. Minęła już 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Rząd zajmie się uchwałą o realizacji centralnego portu lotniczego. Wiemy, że ma powstać kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Po publikacji Paradise Papers zmieniony program spotkania unijnych ministrów finansów. Pojawia się temat walki z rajami podatkowymi. 150 lat temu na świat przyszła Maria Skłodowska-Curie, dwukrotna noblistka. W Paryżu dziś otwarcie wystawy o słynnej Polce. Centralny port lotniczy jednym z głównych tematów posiedzenia rządu. Gabinet Beaty Szydło zbierze się w południe. Zajmie się uchwałą o przyjęciu koncepcji przygotowania i realizacji portu. Pierwsze szczegóły dotyczące inwestycji poznaliśmy pod koniec września. Port ma powstać w gminie Baranów. Wstępne koszty budowy samego lotniska są szacowane na 20 miliardów złotych. Koszt infrastruktury kolejowej to kolejne 9 miliardów. Rząd musi zdecydować m.in. o skali inwestycji drogowych. Komponent drogowy, zgodnie z wyliczeniami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będzie w zależności od zakresu prac, jakie podejmiemy, wahał się między 2 miliardami a 7. Wszystko zależy od tego, jak daleko rozwinięte inwestycje drogowe chcemy poczynić. Tak mówił we wrześniu pełnomocnik rządu w tej sprawie Mikołaj Wild. Zapowiedział też rozmowy z mieszkańcami Baranowa w sprawie wykupu gruntów i ewentualnych odszkodowań. Będziemy dążyć do maksymalnego pogodzenia interesów mieszkańców okolicznych miejscowości i interesu Rzeczpospolitej. Pierwszy samolot ma odlecieć z nowego lotniska w połowie 2027 roku. CBŚP i Straż Graniczna rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się nielegalnym przerzutem cudzoziemców przez granicę, fałszowaniem dokumentów i wymuszeniami zwrotu długów. Grupa miała działać od 2015 roku. Zatrzymano 5 osób, w tym 2 obywateli Rosji oraz 3 Polaków. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy przerzucili przez granicę przynajmniej kilkadziesiąt osób, obywateli Rosji różnej narodowości. Tym osobom były wystawiane fałszywe dokumenty, po tym były one wywożone z Polski samochodami do krajów Europy Zachodniej. Za taki wywóz z Polski trzeba było zapłacić kilka tysięcy euro, informują prokuratorzy. Sąd aresztował 2 obywateli Rosji, grozi im do 8 lat więzienia. Wobec pozostałych 3 osób zastosowano dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania. W Brukseli o walce z rajami podatkowymi. Unijni ministrowie finansów mają rozmawiać o pracach nad czarną listą takich OAS. Program spotkania zmieniono w ostatniej chwili po publikacji Paradise Papers. Chodzi o ustalenia Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Z opublikowanych dokumentów wynika, że w interesy w rajach podatkowych zamieszanych jest wiele wpływowych osób na całym świecie. Komisja Europejska mówi, że ta publikacja to sygnał ostrzegawczy dla unijnych krajów, które od miesięcy nie potrafią się porozumieć w sprawie czarnej listy rajów podatkowych i regulacji zwalczających unikanie opodatkowania. Tak mówił wiceszef komisji Valdis Dombrovskis. Wiele już zrobiono w Unii, jeśli chodzi o wymianę informacji między krajami i przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ale ta sprawa musi być rozwiązana. Wicepremier Mateusz Morawiecki dodał, że tego typu metody zakłócają warunki konkurencji między firmami. Jedna rozlicza się na Cyprze albo w Szwajcarii, a inna rozlicza podatki w Polsce, to ta pierwsza jest pozytywnie uprzywilejowana. Unijne kraje były ostatnio wiele razy krytykowane przez organizacje pozarządowe i międzynarodowe za to, że robią niewiele w sprawie finansowej przejrzystości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Osobowość, która była dla wielu inspiracją. Naukowiec, matka, profesor uniwersytecki. Oblicza Marii Skłodowskiej-Curie pokazuje paryska wystawa. Widzowie zobaczą ją dziś po raz pierwszy w Panteonie w stolicy Francji. Dziś przypada 150. rocznica urodzin wielkiej uczonej. Wystawę w Panteonie organizują Instytut Curie, Muzeum Curie oraz Ośrodek Pomników Narodowych. Ekspozycja ma rzucić nowe światło na postać Marii Skłodowskiej-Curie, która w powszechnej świadomości Francuzów i nie tylko ich funkcjonuje w roli wspaniałej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, kobiety, która wraz z mężem zrewolucjonizowała świat nauki. Wystawa w Panteonie, w którym spoczywają najbardziej zasłużone osoby dla Francji, nie może rzecz jasna pominąć ogromnego dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie, ale także pokazuje jej życie prywatne, jaką osobą była na co dzień, poza laboratorium. Podkreślono również i to, że torowała ona drogę kobietom, naukowcom w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pogodnie i słonecznie na północy i północnym zachodzie Polski oraz w Karpatach. W innych regionach pochmurno, miejscami może padać deszcz lub mżawka. Jeszcze teraz miejscami mogą utrzymywać się mgły. Temperatura maksymalna przeważnie od 7 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne.

El Chapo, zwany także Chapo Guzman, to właśnie jego już w 2003 roku Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych uznał za najpotężniejszego handlarza narkotyków na świecie. Kartel Sinaloa, którym zarządza, opanował 1/4 rynku narkotykowego w USA, a przychody roczne jego nielegalnego biznesu szacuje się na około 3 miliardy dolarów. Po 13 latach uciekania przed organami ścigania w końcu został schwytany, a w tym roku nastąpiła jego ekstradycja do USA. W lutym władze miasta Chicago określiły go wrogiem publicznym numer jeden od czasu Ala Capone. Ale na liście najbogatszych gangsterów w historii są także kobiety. Jedną z nich jest Griselda Blanco. Kiedy była małą, słodką, 3-letnią dziewczynką, wraz z rodziną przeprowadziła się do Medellin. A tam w latach 40. i 50. rządziło jedno prawo silniejszego. To tu za parę lat rozwinie skrzydła Pablo Escobar. Blanco już jako dziecko była kieszonkowcem. W wieku 11 lat miała na koncie porwanie i zabójstwo. Potem zajęła się najstarszym zawodem świata i tak poznała swojego pierwszego męża, który doskonale odnajdywał się w świecie przestępczym Medellin. Carlos Trujillo, to przy nim, jak na posłuszną kobietę przystało, grzecznie słuchała, podziwiała, aż nauczyła się podstaw zarządzania organizacją przestępczą. Po śmierci męża rozwijała się dalej u boku innego mężczyzny, Alberto Bravo, przemytnika kokainy. Ramię w ramię, pracując zgodnie i w pocie czoła, para rozwinęła tak mocno biznes, że zaczęła kontrolować przemyt narkotykowy do USA. Nic bez nich nie mogło się stać. Griselda Blanco, jak większość kobiet, lubiła ciuchy. Wprowadziła własną linię ubrań, a dokładnie bielizny, a jeszcze dokładniej majtek, które stały się hitem wśród przemytników, ponieważ miały specjalnie zrobione kieszonki na dodatkowy bagaż. To były lata 70. Złote dla biznesu narkotykowego. Griselda była wyjątkową kobietą. Kule się jej nie imały, policja federalna nie była w stanie jej złapać. Sama jedna w przypływie szału podczas kłótni pozbyła się męża i jego ochroniarza. No cóż, z kobietą w nerwach lepiej nie zadzierać. Zyskała wtedy miano czarnej wdowy, choć też funkcjonowały inne pseudonimy. Kokainowa matka chrzestna, podobno film Ojciec chrzestny, był dla niej wielką inspiracją. Kiedy jako potężna jednowładczyni przeprowadziła się do Miami, zaczęły się ciężkie czasy dla policji. Chaos zdawał się być nie do ogarnięcia, a trup siał się gęsto. Znakiem rozpoznawczym kartelu Blanco były tak zwane zabójstwa motocyklowe. I wtedy, na początku lat 80., co miesiąc inkasowała ponad 80 milionów dolarów. A jaki był koniec matki chrzestnej? No cóż, nie ma człowieka, który nie popełnia błędów. Czarna wdowa zaczęła zażywać narkotyki, a to rozwiązało jej język i zakuło w kajdanki. Trafiła do więzienia na prawie 20 lat. A po powrocie, kiedy już spokojnie, bez awantur, zaczęła sobie żyć z ciężko zapracowanej własnej emerytury, pewnego dnia przejechał obok niej motocykl z płatnym zabójcą. No cóż, kto motocyklem wojuje, ten od motocykla ginie. Trójkowy detektyw. Wierz mi, wierz, ta wyspa jest to gdzieś tu. Gdzieś blisko już. Uwierz w to i pomóż mi. Pomóż ją odnaleźć. Tam już rąk nie zranisz swych. Metal tam nie zakwitnie. Ani też na wyjście. musisz uwierzyć mi, że jest taka wyspa pod skrzydłami ptaków, gdzie dziecko bez trugi spogląda w gęstwinę białych król. Powierzę z nim tylko deszcz. Wierz mi, wierz, ta wyspa jest i nasz tam będzie domu dach. Nasze drzwi, do których mi nocą nie zapuka. Wierz mi, wierz, ta wyspa jest, póki ty jesteś ze mną tu. Może brzeg nad Wisłą jej, może jest nią właśnie twa ojczyzna, gdzie nocy spokojne, gdzie tylko spadają razy gwiazd. Na szczęście to trzeba wierzyć im, gdzie dnie są słoneczne, gdzie łąki zielone, chłopcy z nich ukochanym. Musisz uwierzyć mi, że jest taka wyspa pośród morza ognia, gdzie dziecko bez drogi spogląda w gęstwinę białych chmur. Powierzę z nim Mamy dla Państwa teraz zaproszenia na nagranie ostatniego, przy czym mamy nadzieję, że Teatrzyk Zielone Oko powróci jeszcze na naszą antenę, spektaklu. Odbędzie się on 10 listopada w piątek o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na pożegnanie z Teatrzykiem Zielone Oko mamy dla Państwa Teatr Wyobraźni Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły, w obsadzie Henryk Talar, Anna Cieślak, Izabela Żukowska, Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc. Jeżeli ktoś chciałby się znaleźć w piątek o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas na Myśliwieckiej i spotkać się z Teatrzykiem Zielone Oko, to zapraszamy serdecznie. 22 i 7 trójek to jest numer, z którego należy teraz korzystać, jeżeli ktoś chciałby tam być. A jako ilustracja muzyczna wybraliśmy utwór z płyty. Ukazała się niedawno płyta nowa grupy Blues Flowers zatytułowana Kryminał. A w jej opisie autorzy zaznaczyli, że, i tutaj muszę sięgnąć do literatury, cytując dokładnie tę literaturę załączoną do płyty. Czy pamiętacie Państwo cykl słuchowisk radiowych Teatrzyk Zielone Oko, nadawany w programie trzecim Polskiego Radia z charakterystyczną muzyczną introdukcją? Podobnie zaczyna się Kryminał, a dalej, jak w teatrzyku, jest sensacja z elementami grozy, żartu czy fantastyki, do tego dźwięki zahaczające o latino, amerykanę, German swing, tatrzański folk, reggae, słowiańską balladę, o bluesie czy piosence kabaretowej, nie wspominając. 11 nowych piosenek autorstwa Jaromiego Drażewskiego i Roberta Grześkowiaka złożyło się na 6. album w ponad 21-letniej historii kabaretowo-bluesowej formacji Blues Flowers. Dlatego przy okazji zaproszenia na spotkanie z Teatrzykiem Zielone Oko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagramy teraz utwór promujący wspominaną płytę Blues Flowers Kryminalnie. W każdej szafie, w każdej kanapie, ciała leżały gdzieś na dnie. A mordercy nie znał nikt, choć detektyw prężył się. W różnych skrzyniach, w różnych naczyniach kawałki ciał pokrojone. To była wielka zagwozdka, na okolice padł strach. Gdzieś od ratusza do mostka morderca mówił nam o szach. Nikt nie zauważał go, gdy on w mroku skradał się. Już błysk noża kroił przez tworza, ażeby utkwić w serca dnie. Porządek zakłócał, wielkich narobił nam strat. Gdzieś w mrocznych bramach i parkach morderca mówił nam mat. Strzałów też nie słyszał nikt, nie obrócił nawet się. A już ciało się rozkładało, bo już nie żyło chwilę dwie. Na piątkowe spotkanie z Teatrzykiem Zielone Oko. Jeżeli ktoś chciałby się znaleźć u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej, można dzwonić cały czas 22 i 7 trójek. Ja najważniejszego nie powiedziałam. Tam na scenie również pojawi się pani redaktor duchopiekuńczy Teatrzyku Zielone Oko, Baszka Marcinik. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnienie. skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z bestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, za mniej więcej 27,5 minuty będzie godzina 11. Do południa. Już siódmy raz w Krakowie odbędzie się święto improwizacji Improfest, organizowane przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej Paka oraz grupę Ad Hoc. I w ich imieniu teraz o programie opowiadać będzie Alan Pakosz. Halo, halo Kraków, dzień dobry. Halo, halo Warszawa, dzień dobry. Alan, wytłumacz, bo oficjalnie Improfest zaczynać ma się w najbliższy piątek i trwać do niedzieli, ale w programie tam są już koncerty przewidziane na jutro. Tak, tak, zdecydowanie wszystko się zgadza. Powolutku rozkręcamy się w środę i czwartek. Nocne improwizacje dla osób, które uczestniczą w warsztatach oraz improwizatorów z Krakowa. Natomiast główne uderzenie naszego festiwalu przypada na piątek, kiedy to jest koncert otwarcia i wszystkie grupy właśnie z Polski, artyści z zagranicy przyjeżdżają do Krakowa, by tworzyć nasze międzynarodowe święto. To opowiedz proszę, kto przyjął zaproszenie w tym roku? Kogo tam będziemy mogli spotkać? No to tak, w tym roku gości mamy naprawdę znakomitych. Duet amerykańskich improwizatorek ze Stanów Zjednoczonych, Susan Messing i Rachel Mason. To są no, legendy i gwiazdy amerykańskiej sceny impro, także jestem niesamowicie szczęśliwy, że skorzystały z zaproszenia naszego i trafiły do Krakowa. Duet brytyjskich improwizatorów, Folie D, też niesamowita parka, którą miałem okazję oglądać w Amsterdamie w tym roku. No i cała śmietanka polskiej sceny improwizacji, grupy najstarsze, najlepsze, które istnieją i bawią polską publiczność już od dobrych 10 lat. Improwizacja wymaga bardzo precyzyjnych, długich treningów, pracy wspólnej w zespole, z którym się występuje, i chodzenia na warsztaty, uczenia się, doszkalania i tak dalej, więc to jest, jest normalna po prostu profesja, dziedzina sztuki, którą należy trenować i praktykować jak najczęściej. Natomiast co na festiwalu? Na festiwalu będzie prawdopodobnie cały przekrój różnych formatów improwizowanych, od tak zwanych krótkich form, czyli takich improwizowanych sketchów, które trwają po parę minut i mają konkretne określone zasady, od improwizowanych piosenek, gdzie artyści wymyślają słowa na poczekaniu w oparciu o jakieś sugestie publiczności, aż poprzez całe improwizowane spektakle, takie 40-minutowe, godzinne, gdzie artyści na początku dostają jakąś sugestię słowa, czy jakąś inspirację i na podstawie tego improwizują przez te właśnie 40-60 minut, tworząc cały fabularny spektakl. W programie przewidziany jest również koncert dla jednego widza i z tego co pamiętam, co roku jest taki koncert organizowany. Tanie to nie jest, ale chyba warto, gdybyś mógł wytłumaczyć, co na ten koncert będzie się składać. Tak, to jest nasza magiczna pozycja w programie, bo wymyśliliśmy sobie kiedyś taki koncert, że będzie przewidziany tylko i wyłącznie dla jednej osoby, czyli cała sala opróżnia się z ludzi, zostaje jeden człowiek, który siedzi na fotelu, zajada winogrona i ogląda improwizatorów na scenie i z roku na rok postanowiliśmy, że paradoksalnie cena biletu będzie rosła z każdym rokiem, żeby tych widzów jeszcze, nie wiem, może stworzyć taki produkt luksusowy. Natomiast ten szalony wieczór jeszcze nie znalazł nabywcy, więc czekamy na taki festiwal, kiedy już cena, nie wiem, wzrośnie do 10 000 zł i ktoś stwierdzi, ach, taki koncert to musi być coś niesamowitego i wtedy skorzysta. Ale w tej chwili cena jest o wiele niższa od tej, którą wskazałeś przed chwilą, więc jeszcze ktoś mógłby się zdecydować, jeżeli chciałby wziąć udział w takim elitarnym koncercie. Tak. Jeszcze bilet ten jedyny jest dostępny, także jak najbardziej można skorzystać. Myślę, że dobrym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby po prostu oglądanie całego festiwalu. Jeżeli ktoś stwierdzi, że kurczę, chciałbym mieć tylko to dla siebie, no to wtedy po prostu realizuje na ofertę last minute i w niedzielę wieczorem zasiada samodzielnie na sali. Gdzie można znaleźć więcej informacji dotyczących koncertów, dotyczących biletów? Myślę, że najlepszym miejscem do tego, żeby znaleźć właśnie takie informacje, jest strona nasza, to jest improfest.pl. Tam wszelakie informacje o zespołach, artystach, biletach itd. I mamy teraz bardzo dobrą wiadomość kolejną, ponieważ są zaproszenia do oddania w dobre ręce. Tak, na każdy dzień przygotowaliśmy dla słuchaczy zaproszenia, także jeżeli ktoś chciałby skorzystać z takiej okazji, proszę śmiało dzwonić. 22 i 7 trójek to jest numer telefonu do wykorzystania w tej chwili, jeżeli ktoś chciałby się znaleźć na krakowskim Improfeście. Przypomnijmy, zaczynamy w piątek, trwa to do niedzieli. Strona internetowa, na której można znaleźć wszelkie informacje, to improfest.pl. A opowiadał o tym Alan Pakosz. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie.

ciekawe, ponieważ tych młodych, początkujących reżyserów jest z Korei naprawdę bardzo dużo, oni czekają na swoją szansę, ale pokażemy także filmy wysokobudżetowe, filmy akcji. W tym roku pokażemy film Pani Zło, on miał premierę światową na festiwalu w Cannes i bardzo szybko stał się dosyć głośnym tytułem, to znaczy sceny akcji realizowane są tam w absolutnie innowacyjny sposób. Już pierwsza sekwencja nakręcona w całości z ręki, z punktu widzenia bohaterki. Ona trwa ponad 10 minut i jest to po prostu jedna z najbardziej imponujących sekwencji akcji w kinie ostatnich lat. A inne propozycje? Bo to rozumiem przede wszystkim premiery tu u nas. No tak, ponieważ nasi dystrybutorzy w Polsce nie garną się, żeby się tymi filmami zajmować. Pokażemy chociażby filmy reżyserki Kim Hee-jung. Zdecydowaliśmy się na pokazanie jej filmów, ponieważ ona studiowała i skończyła szkołę filmową w Łodzi. Także ona mówi po polsku bardzo dobrze, będzie gościem festiwalu, będzie można z nią porozmawiać, będzie można ją zapytać o te jej filmy, które pokażemy. Poproszę cię jeszcze o trzy tytuły, które poleciłbyś szczególnie słuchaczom Trójki. Każdy z tych filmów jest godny polecenia. Wydaje mi się, że powiedziałbym nawet arcydziełem jest film Cały nasz świat. Jest to film opowiadający o świecie dziecięcym. Reżyserka w bardzo pomysłowy sposób pracowała z tymi młodymi aktorami tak, żeby pokazać dziecięcy świat w bardzo naturalny sposób. Ciekawym filmem jest także pierwszy etap, The First Lap. Jest to film opowiadający o młodej parze, która musi zdecydować, co dalej zrobić ze swoim życiem. Część zdjęć była realizowana podczas ubiegłorocznych protestów w Seulu, związanych z odwołaniem pani prezydent, więc on ma także taką historyczną wartość. Pokażemy jeden z najnowszych filmów Hong Sang-soo. Jest to reżyser, który pojawia się na polskich festiwalach. Każdy jego film opowiada w zasadzie o tym samym, ale każdy z nich jest bardzo ciekawy. Bardzo fajnie się te filmy ogląda. Poza oczywiście premierowymi pokazami, poza najnowszymi koreańskimi filmami, będą też ciekawostki nawet z odległej przeszłości. Tak, pokażemy film Pokojówka. Jest to film legendarnego koreańskiego twórcy Kim Ki-yanga. Jest to opowieść o typowej rodzinie w Seulu, klasa średnia. W ich domu pojawia się młoda pokojówka, która ma pomóc pani domu w obowiązkach domowych i oczywiście jej obecność destabilizuje całe życie rodzinne. Jest to film absolutnie niesamowity. Został zrealizowany w roku 1960, ale dzisiaj patrząc na niego, na to, jakich środków reżyser używa, trudno uwierzyć, że już ma tyle lat. Jest to naprawdę bardzo odświeżające doświadczenie. Bardzo mocny film, pełen elementów horroru, thrillera. Myślę, że warto na niego pójść, ponieważ jest to reżyser zupełnie w Polsce nieznany. Festiwal filmów koreańskich od dziś do poniedziałku. Gdzie szukać szczegółów programowych, harmonogramu projekcji? Szczegółowy harmonogram na stronie Kina Kultura, a także na Facebooku, na fanpage'u Warsaw Korean Film Festival. Zapraszał Ryszard Jaźwiński, jego gość, a pan redaktor wróci jutro o tej samej porze. Na zakończenie drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania dwa razy Agnieszka Osiecka. Pierwszy utwór z płyty Osiecka po męsku, z trójkowego koncertu Marcina Januszkiewicza. Kochanie, już zamówienie na sztuczne serce, dawno, dawno wysłane. Pękła we mnie jakaś struna, nic, nic to nic, a wszystko nieważne, a zresztą już zamówienie na sztuczną strunę wysłane do Bukaresztu. Części zamienne, za noce, za ranki, za dni. Części zamienne, za smutki, tęsknoty, za łzy. Części zamienne, za radość, za wierność, za szczęście.